Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz Ayetel Kürsi muhteremler. Ayetel Kürsi, Kur'an-ı Kerim'de bulunan surelerin isimleri var. Kin suresi, Fecir suresi, Asr suresi gibi. O surede hangi konu daha ağırlıklı ise o sureye o isim veriliyor. Bir de bazı ayetlerin de isimleri var. İşte bunların biri de Ayetel Kürsi. Bu ayet-i kerimede kürsi kelimesi geçtiği için. Kur'an-ı Kerim'in hepsi Allah kelamı Celle Celaluhu. Fatiha'dan Nas'a göre hepsi Allah kelamıdır. Hepsi aynı eşitliktedir. Yalnız Ehl-i Sünnet ve Cemaat İnancında, akaidinde şöyle bir kural vardır. Zikir mezkura. İlim maluma tabidir. Bu akaidedir bu şekilde. Zikir mezkura. Zikir hatırlama. Mezkür hatırlanan demektir. Mesela bir kimse abinin yılanı hatırlıyor. Yılan burada mezkür hatırlanandır. Tabii bu önemsizdir bu. Bir kimse peygamberi hatırlarsa, bir kimse Allah'ı zikrederse, o zikrin o zaman değeri, kıymeti artıyor, sevabı artıyor. İşte bu ayet-i kerimede de yalnız Allah-u Teala'nın Celle Şanı'yı sıfatları geçiyor, ayet-i kerimede geçiyor. Ayet-i kürsüde. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de e'azam-ı ayet deniyor buna. Kur'an'da bundan en üstün ayet-i kerime Ayetel Kürsi olmuş oluyor. Bunda 50 kelime var Ayetel Kürsi'de ve 170 harf var aziz cemaatimiz. Yani kelime olarak, harf olarak yine bu ayet-i kerimede 7 durak var. Demek ki bir kimse bu ayet-i kerimeyi okurken durumuna göre ister bir defa okur, bir ayet-i kerimedir. Dilerse, mesela öyle bir sıkışık durumda kişi, durak sayısına göre 7 defa okur, o zaman tabii etkisi başka olur. Bir kimsenin çok önemli işi var. O zaman bunu kelime sayısına göre 50 defa okur. Kişinin daha mühim işi var, o zaman harf sayısına göre okur, 170 harftir Ayetel Kürsi. Ayetel Kürsi'nin okunduğu yere cin şeytan giremez. Yani bu %100 kesin bu. Bir kimse Ayetel Kürsi'yi okursa oraya kesin olarak cin şeytan giremez. Oraya yani okunan yere sihir bir etkileyemez. Hatta bir kimse gece yatacağı zaman, yatağın üzerine oturduğu zaman bir Ayetel Kürsi, bir İhlas Kulüvallah, bir Felak, bir Nas okuyup kişi bunu avucuna üflese, insan bedenine sürse, etrafı üflesin, o gece sabaha kadar Allah da bir melek gönderiyor, melek o kişiyi koruyor. Neden koruyor? Cinden, şeytandan, sihirden, büyüden, hırsızdan. Allah o kişiyi o gece koruyor, sabaha kadar Allah-u Teala'nın korumasında oluyor muhteremler. Yine bir kimse sabahtan bunu okursa, hele evinden çıkarken yola giden kişi de, mesela arabasına ya da arabaya bindiği zaman, oturduğu zaman kişi bunu okursa yine o ki Allah-u Teala'nın korumasında oluyor aziz cemaatimiz. Demek ki bir kimse hem sabah hem akşam buna devam ederse o kişi sürekli Allah'ın korumasında oluyor. O kişiye cin, şeytan, sihir büyü kesin olarak yaklaşamaz, bir zarar olmaz. Ayet-i Kürsi'yle ilgili çok hadis-i şerifler var. Tabi onların hepsini saymaya kalkarsak zaten vakitimiz dolar. Hemen inşallah Ayet-i Kürsi'nin tefsirine çalışalım inşallah. Tabi hakkını veremeyiz muhteremler. Çünkü Allah kerem olduğu Celle Celaluhu her kelime, her harfinin nice hikmetleri, sırları var tabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Önce şunu hatırlatayım. Halk arasında bu ayet-i kerimeye haşa Allahü la diyorlar. Haşa adamlar. Çok tehlikeli. Yani kasten suyu imanı gider. Çünkü haşa Allahü la demek Allah yok anlamına gelir. La olumsuzluk için kullanılır. Bunun için bu ayetin ismi nedir? Ayetel Kürsi. Bunu kullanmak gerekiyor buraya. Ya da tamamını söylemek gerekiyor. Allahü Allah diye baş ayet-i kerime. Allah ismi Celle Şanühü Mevlamızın, Rabbimizin ismi has deniyor buna. Özel ismi. Ne kadar müşrikler dünyaya gelmişlerse, ne kadar şuna buna tapmışlarsa, hiçbir müşrik, hiçbir putperest tapındığı şeye Allah ismini vermemiş, verememiş. İlah demişler, Tanrı demişler, Mabud demişler, şunu bunu demişler. Fakat hiçbir putperest tapındığı sahte mabuduna, putuna Allah ismini verememiştir. İşte Allah ismi Celle Şanühü Allah Teala'nın özel ismidir. Bunun için bu isim çoğu olarak kullanılamaz, günah olur. Haşa Allah'la denemez. Allah bir Celle Şanühü. Ama ilahlar denebilir. Çünkü ilahı hakiki Allah Celle Şanühü'dür. Ama sahte ilahlar olduğu için ilahlar, tanrılar diye onlar çoğu olarak kullanılabilirler. Ama Allah ismi ancak tekildir. Allah denir Celle Celaluhu. Bu Rabbimizin özel ismidir. Allah Teala bu ismi yalnız kendisine özel kılmıştır. Hatta bu ismin özellikleri baştaki elif alınsa lillahi kalır. Allah'a mahsus ona ait denir. Baştaki elif ile lam alınsın, lehu kalır, Allah'a mahsus denir böyle. Baştaki elif iki lam alınsın, hu kalır, yine zamir anlamına gelir, yine Allah demir celalü böyle. Bu müptüda deniyor buna Arapçada, yani başlangıçtır. Bunun içinden merfu ötürü oluyor. Sonra habere geliyor şimdi. Allah Allah nedir celalühü? La ilahe illa hu. La olumsuzluk. Arapça buna nefi olarak kullanılıyor. Buradaki la, lam harfi yani cinsini nefi diyor. Cinsini. La ilahe, ilah diye bir şey yoktur. İlla hu, ancak Allah'tır ilahi hakiki ilah. Şimdi Arapçada bu çok geçer. Önce nefi, sonra ispat deniyor buna. Kelime tevhid de bu şekildedir. Kelime şahat bu şekilde. La ilahe illallah. Önce nefi, la. Olumsuzluk, yani başka ilah yoktur. Ancak ilah Allah diye hali. Bunda tabi bir incelik var. İncelik var bunda. Şöyle Türkçe'ye bir örnek vermek gerekirse, mesela bir kimse bir araba almak istiyor. Galeriye gitti, araba pazarına gitti, arabalar çok. Geziyor, geziyor, geziyor. Ne diyor? Ben ancak şu arabayı alırım. Ne anlama geliyor? Başka araba almam. Mesela bu arabayı alacağım ben diyor. Ben bu arabayı almak istiyorum. Bunu anlama geliyor, bunu da alırım, başka alabilirim. Ama ancak bu arabayı alacağım. O zaman başka araba almam anlamına geliyor. Mesela bir genç, örnek olarak daha çok kullanıldığı için, yaygın olduğu için, mesela bir genç, bekar, evlenmek istiyor, diyor? Ben baştan evlenmem, ancak filan isterim diyor. Bundan ne oluyor? Buna hası diye bakın böyle. Yani baştır istemem, önce bak nefi olumsuzluk. Ancak bunu isterim. İşte böyle geliyor. Allahü la ilahe illahu. Bak, baş ilah yoktur. Nefsi nef ediyor. Yani bütün alemi dolaş, kainatı dolaş, baş ilah yok. İlah kim olabilir? Uluhiyet. Yaratıcı. Kudret sahibi, her şeyi bilen, evreni kainatı yaratan, yöneten, yönlendiren kim olabilir? En akıllı bilinçli varlık insan, insan olabilir mi? Olamaz da muhtemelen. Neden? İnsan nasıl yaratılıyor insan? Sonra insan denen varlık tek bir şey madde değil ki. Hücreden yaratılıyor böyle. Yani zerreden insan bedene geliyor. İnsanın kalbi de, böbreği de, ciğeri de, derisi de, kemikleri de, kan da hücreden meydana geliyor. Zerreden meydana geliyor. Geliyor. Karmaşık bir hücreler böyle. İnsan karmaşık maddeden yaratılıyor. İnsan ilah olur mu? Olamaz. Olamadığı gibi ağaç da ilah olamaz. Dağ taş ilah olamaz. Ay güneş ilah olamaz. İllahu bak. Önce nefi böylece. Önce nefi hiçbir ilah olamazlar. İlla hu, bu burada zamirdir. Ancak Allah Cezalü, odur ilah. Odur yaratıcı. Odur Rabbül Alemin. O da mülklerin maliki odur. El Hayyu, bu da Allah-u Teala Mevlamız için burada sıfat dönüyor bunun özelliği yani. Yani öyle Allah ki Celaluhu, El Hayyu, o Allah haydır. Allah Cecehalü. Hay, hayat sahibi, diri demektir. Hayat diye bir şey var tabi. Varlıklar iki aradır insanlar, canlılar, cansızlar diye. Hayat diye bir şey var. Allah'tan başka Celaluhu ne kadar canlı varsa hepsinin hayatını Allah-u Teala veriyor. Hiçbir canlı varlığı kendi kendine hayata geçemiyor derler. Hatta bugün hala bilim kafayı yoruyor. Yani bugün bilim kafayı üşütüyor muhteremler. Hayat nedir? Sırrını bulamıyor bunu bak. Nedir hayat? İnsanı inceliyorlar. Hücreler. Hücreyi inceliyorlar. Hücrenin iç yapısı iniyorlar. Hücrenin çekirdeğini inceliyorlar. Efendim işte proteinden, proteinin şu elementlerden bedene geliyor, element, toprak maddeleri işte. Peki bu nasıl hayata geçiyor ama? Hayat nedir? Sırrı çözemiyorlar tabii. Tabii çözemezler. Hayat, işte Allah-u Teala'nın Hay Esmas isminin bir tecelli yansıması alemde. Allah-u Teala'nın hayatı kendi zatıyla kaimdir. Bakın dikkat buyurun muhteremler. Allah'ın hayatı Celle Celaluhu kendi zatıyla kaim. Yani başka bir şeye bağlı değil. Allah'tan başka Celle Celaluhu ne kadar canlı varlık varsa hepimizin hayatı elimizde değil, zatımıza bize ait değil. Başka bir şeye bağımlı. Mesela önce organlarımız var. Hayati organlar diyoruz. Kalp, beyin, ciğer, böbrekler gibi böyle şey. Yani bizim hayatımız, şu yaşantımız 3-5 tane kanlı et parçaları bak. Kalp, ciğer gibi onlara bağımlı hayatımız. Bu mu hayat? İnsan bunlara mı güveniyor? İnsan bunlara mı güveniyor? Efendim kalbe bir rahatsızlık geliyor. Ciğere bir kanser geliyor, mikrobu geliyor, şu bu geliyor. Hayatı bunlara bağlı bak. Bu da yeterli olmuyor gene de. Bu hayat organlarına kadar sağlam yeterli değil. Bir dışarı bağımlıyız. Ne lazım? Önce hava gerekiyor, oksijen gerekiyor. Oksijen gerekiyor, şu bu gerekiyor. Demek ki bizim gibi bütün canlı hayatı, bitki hayvan dahil hepimizin hayatımız önce bir bazı organlara Organları biz yapmadık, hani yaratmadık. Organların yapışı bize bağlı değil. Organlar bir sisteme bağlı. Bir bu düzeni kurmadık. İşte Allah'tan hayatı, mevru hayatı kendi zatından Celleşehalü. Yani haşa Allah-u Teala hayatı bir şeye bağlı bağımlı değil. O halde Allah-u Teala huvel bakidir. Ebedidir, ezeli Mevlamızdır. Hayatı zatındandır. Bir şeye bağlı değildir. Hiçbir şey Allah-u Teala'yı etkilemez. El-Kayyumu. Bu da sıfat, özellik oluyor. Yani öyle Allah Celle Celaluhu, Allah haydır ve kayyumdur. Kayyum. Kayyumiyet. Kayyum yaptırır. Her zaman yeryüzünde bir kutbül akta bulunur. Üçler, yediler, kırklar, üç yüzler. Bunlar görevli evliya bunlar. Manevi görevliler bunlar. Bunların en büyükleri üçler. Üç kutup vardır. Üç kutubun biri de kutbül aktab denir. Yani kutupların kutubu anlamına gelir. İşte bu kutbül aktabın da virdi, zikri kayyum ismidir. O kutbu azam, kutbül aktab, o buna devam eder. Ya kayyum, ya kayyum, ya kayyum. Yani kutup Allah-u Teala'nın kayyum esmasına mazhar. Kayyumiyet. Çünkü kutubun da bir görevi vardır. Yeryüzünde. Tasarruf vardır kutubun da vardır. Tasarruf vardır. Bunun için kutubun zikri budur. Ya kayyum, ya kayyum. Ama kutbu azam aktam bir ya kayyum deyince etraf titrer muhtemelen böyle. Böyle gaflet olmaz tabii. Dedir ki kayyum, kayyumiyet. Bütün varlıkların tedbiri, tasarrufu, gözetimi, iradesi Allah emrine bu da. Kabul kayyumiyet böyle şey. Yani Rabbimiz Allah-u Teala kendi zatıyla önce kendisi kaim. Allah-u Teala bir şeye muhtaç değil. Makam, mekana değil. Sonra bütün varlıkların tedbiri, tasarrufu, denetimi, yönlendirilmesi Allah-u Teala'nın kayyum ismine bağlı işte. İçimizdeki bir hücrenin yer değişimi, bak. Derimizden, ağzımızdan, burnumuzdan bir mikron bedenimize girmesi Allah-u Teala'nın kayyumiyetiyle, onun dilemi, iradesi, gözetiminde olur. Denizdeki balıklar, uçan kuşlar, ne kadar cin, peri varsa, ne kadar melaike-i kiram varsa, bütün kainat Allah-u Teala'nın kayyumiyetinin tasarrufunda, tedbirinde. Denetiminde, onun hükmünde Allah'tan cecali. İşte birçok büyük alimlere göre İsm-i Azam bu ikisim diyor, İsm-i Azam. Ya Hayy ya Kayyum isimleri İsm-i Azam deniyor böylece. Yani hayat ve kayyumiyet. Çünkü Allah-u Teala'nın Celleşah diğer sıfatları bunların içinde münderiş deniyor. İçen dahil deniyor böylece. Allah Teala hay kayyumdur ama Allah her şeyi görmesi gerekiyor. Allah basir işte bak. Oradan çıkıyor. Allah Teala basir. Allah Teala her şeyi görüyor. Allah için hiçbir şey gizli değil. Her şeyi görüyor. Allah Teala alim. Allah her şeyi biliyor. Allah Teala semî. Her şey işitiyor. İçimizden geçeni, düşüncelerimizi, gönülden geçenleri, hayallerimizi, bütün alemleri Allah-u Teala hepsini işitiyor, görüyor, biliyor. Bir de ne gerekiyor? Kudret, kudret. Kadir-i mutlak. Bir de var, karşıdan görüyor bir insan. Mesela uçak düşüyor, karşıdan görüyoruz. Eyvah, uçak düşüyor, düşüyor, çarpacak. Ama öyle bir şey gelmiyor. Kudret yok, güç yok. Mesela yağış hava geliyor. Tamam, haber veriliyor meteoroloji. Efendim şiddetli yağışlar geliyor. Soğuk dalgalara geliyor. Peki engelle bakalım hadi ya. Bu kadar teknoloji var, bilim var, büyük devletler. Amerika mesela muazzam kar fırtınası geliyor. Mahvediyor Amerika'yı, geliyor. Meteoroloji haber de veriyor bunu. Önle bakalım hala. Aciz sıkıntılar ya. aciz. İşte Allah Teala Mevlamız El Hay El Kayyum, bak kayyumiyet, kayyumiyet. Allah her şeyi görüyor böyle. Her şeyi böyle biliyor, işitiyor ve kadir mutlak, Allah her şeye gücü yetiyor. Ancak Allah'ın dilediği oluyor kainatta. Allah Teala isteği dışında alemlerde bir zerre kımıldayamaz. La tehuzuhu sinetun ve la nevm. Allah Teala'ya bir sine arz olmaz. Sine uykunun evveliyatı, hafif bir dalgınlık, yani daha doğrusu gaflet. Ve la nevm, haşa Allah uyumaz. Yani Allah Teala Mevlamız bir an, Mevlamız bir an kainattan gafil değildir. Kainat deyince yer gök değil böyle. Biz daim derler. Yani bizim yattığımız zaman öbürken solumamız da Allah Teala'nın denetiminde oluyor ama. O solunum sistemi çalışıyor. İnsan uyuyoruz, kalbimiz çalışıyor. Kalp durmadan çalışıyor. Dolaşım çalışıyor, solunum sistemi çalışıyor. Eğer midemize bir şey varsa sinirim de çalışıyor. Her organ görevini yapıyor. Peki kim denetiyor bunları? Şu insan denen, şu vücut makinesinin müdürü, amiri kim? Kim o denetiyor bunları böyle? Düşünelim, bir fabrika diyelim böyle. Büyük bir fabrika böyle. Çeşitli işler yapılıyor. Ham madde geliyor, şu oluyor. Peki bu fabrikanın müdürü, amiri, yöneticisi olmasa fabrikanın çalışır mı? Çalışmaz tabii ya. İşte Allah-u Teala Mevlamız şu alimlerden bir an gafil değil. Lehu Allah'a aittir, O'nundur. Ma fis semavati. Sema gök demektir. Semavat, semanın çoğulu gökler demektir. Biliyorsunuz 7 kat gök var. Nereden başladı bitti bilmiyoruz onu. Yani 7 kat gök var. Lehü Allah yaratmıştır. Onun Allah'ın emrindedir. Onun denetimindedir. Ma fis semavati. 7 gökte ne varsa canlı cansız. Atmosferdeki gazlar mı? Uzay, yıldızlar, galaksiler, ne varsa Allah'ın emrinde, onun denetiminde o yaratmıştır. Ve ma fil ardı, ve yerde, dünyada ne varsa. Tabii dünyanın yüzeyi değil. Yer kabuğu da değil. Aşağı in. Hala bugün bilim bunu çözemiyor. Tam yer kabuğunu biliyorlar işte. 35 bin metre şeyinde, karalarda, okyanusta daha az şeyleri. Şimdi bakın muhteremler, Allah Teala Mevlamız bir şeyi yarattı mı tam yaratıyor. Yani son düzeltme olmuyor. Adem Aleyhisselam ne şekildeyse hep aynı şey geliyor böyle. İşte. Değişim olmuyor böyle. Mesela bakın yer kabuğunu inceliyor alimler bugün. Eğer yer kabuğu biraz daha ince olsa dünya çoktan helak olmuştu buyuruyorlar bence. Yerkabın altında erimiş madenler var. Isı. Genişleme yapıyor bunlarda. Genişlemek istiyor. Zorluyor yerkabını zorluyor. Ama yerkabı ona göre atılmış. Bir de dağlar üzerine baskı yapıyor. Dağlar baskı yapıyorlar. Tabii kıyamette bu dağılacak, yerkabı dağılacak. İşte yerde de ne varsa yerkabın üzerinde, okyanusa, denizlerde nice varlıklar var. Ama her varlığın yaşayacağı yer belirli ama. Allah bunu belirlemiş. Nasıl yıldız hareketleri belliyse, her balık nerede yaşayacak? Kıyıda, ortada, derinin daha dibine kadar yaşayacak. Yer altında neler var? Merkezine kadar. Allah-u Teala'nın Celle Şanı'yı Allah'a aittir. O yaratmıştır. Onun denetiminde, onun kesin hakmi altındadır. Men zellezi yeşfeu ilahır. Burada şimdi Mevlam soruyor. Yani mülkü Allah-u Teala'nın yer gök, bütün varlıklar. Onun mülkiyet, her şey onun yarattığı mahluk varlıklar. O halde Rabbim soruyor, men vellezi, kimdir o kişi? Yeşfe'u indehü, Allah katına şefa edebilecek kimdir? Kim edebilir şefaat? Yani kim hastayı iyi edecek? Efendim cehennemden kurtaracak? Yok himmet edecek, şunu yapacak. Kim yapabilir? İlla bir izni, ancak Allah'ın izni ile, dilemesi ile. Müşrikler cahiliye döneminde bazı heykellere tapınıyorlardı. Put diyorlar tabi bunlara. Bunlara soruldu. Niye bunlara tapıyorsunuz bu taşlara? Ne var bunlarda? Bu taptığınız taşları, heykeller, bak filan dağda bir zamanlar kayadaydı. Ayaklı adamı çiğnendi bunlar. Bunun üzerine develer işediler. Siz bunu kestiniz, getirin stüdyo, getirin. Niye tapınız bunlara? İşte bunlar bize şefaatçi olacak diyorlardı. Allah Teala böyle yapmıyor mühendisler. Kim şefa edebilir, kimin haddine kalmış, kimin hakkı var? Madem ki mülkü de Allah'ın Celle Celaluhu, haşa kimin bu mülkiyette hissesi hakkı var? Herkes aciz varlıklardır. Ancak şefaatte yine bir şey var ama. Hakikaten Mevlam buyuruyor, illa bir izni. Ancak Allah'ın izniyle. Yani Allah-u Teala Cenşan Mevlamız bir kuluna Mevlam razı olmuşsa o zaman Rabbim izin verecek işte. Peygamberler, şehitler, bazı şeyler Allah izin verecek. Şefaat için. Ama o kuldan Allah-u Teala razı olmuş ise, yoksa bir kimsenin babası büyük evliya olsa, hatta bir insanın baba dedesi peygamber de olsa, Allah izin vermeyince edemiyor bak muhtemelen. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, amcası Ebu Talib'i çok severdi Peygamberimiz. Neden severdi? Onun yanında büyüdüğü için. 8 yaşında Peygamberimiz amcası Ebu Talib'in eline kaldı. Gerçekten Ebu Talib de Peygamberimizi çok korudu Ebu Talib. Ne zaman uzaktan ticaretten gelse, önce Peygamberimize ilgilenir, ona bir hediye verirmiş, olmazsa kendi çocuklarına bakar mı? Hatta hanımı da, Fatıma da, o da öyle yapardı bak. Yengesi Peygamberimizin, o da ne zaman bir şey, güzel bir şey pişirirse, önce gel Muhammed dermiş, önce Peygamberimizi yedirirmiş, sakin çıkayı verirmiş. O iyi baktılar. Ama ne var ki aziz cemaatine bakınız, Ebu Talib Kureyş'in reisi o zamanlar. Mekke'nin reisi yani. Kureyş'in reisi. O reislik, liderlikten gelen bir onur benlik. Onu aşamadı. Son hastalığında, artık ölüm hastası yatağında, ama bilinci aklı yerinde, dili konuşuyor. Peygamberimiz geldi, çok yalvardı. Amca, ne olur amca, bir defa kelime şahide getir, getir amca. Bana çok senin iyiliklerin var üzere, hakkım var çok böyle. Bana bir defa getirişti kelime şahide, Rabbime yalvarırım da, Rabbim izin verirse, sana mahşebat bulunabileyim. Çok yalvardı. Bakın ama nasıl olmayacak ya, o anda Ebu Cehil de oradaymış, ziyarete gelmiş Ebu Talib bakınız. Ebu Cehil, ya Ebu Talib, sakın babanı dinle bırakma. O bir taraftan baskı yaptı, şu bu derken, şöyle de Ebu Talib amcası, ya Muhammed'im biliyorum sen gerçeksin, sen sadıksın, eminsin, doğrusun ama şu ölüm yatağında sana iman etsem, kerimesine getirsem, arkandan Mekke kadınları bana gülerler. Ebu koca lider Ebu Talib, ölüm korkusundan bir yetim iman eder derler dedi bak. Onu aşamadı böylece. Ve tabii imandan nasip alamadı. Peygamberimizin öz amcası. Peygamberimizin elinde büyüdü. Peygamberimiz çok da güzel baktı. Yani gerçekten de baktı. Her şeyini yerine getirdi. Ama mahşede peygamberimize şefaat etme hakkı yok peygamberimizin. Şimdi aklıma burada bir soru takılabilir. Peki Ebu Talib'in bu kadar ahlakı da iyi, güzeldi. Peygamberimize karşı da çok güzel davranışları vardı. Bunlar tamam boşa mı gidecek? Allah bunun karşılığını vermeyecek mi ona? Allah adildir. Allah adildir. Boşa geçmeyecek. Ne olacak? Cehennemdeki en hafif azap ona olacak. Cehenneme girmesi haram. Giremiyor. Cehennemde kalacak ama en hafif azap ona olacak. Nasıl hafif olacak? Yalnız iki ayağın tabanından yaklanacak. Ateş onu yakamayacak. Yakamayacak, ateş yakamayacak. Ateş onun karşı soğuk olacak. Yakamayacak onu bedeninden. Yalnız iki tabanı altından yanacak. Ama öyle olacak ki başındaki beyin kaynayacak ama ona oradan bakamadan. En hafif bu bakın cehennem azabı. Ya aziz cemaatim. Yani ona göre bir gün Lokman Aleyhisselam oğlunla otururken oğlu diyor ki Lokman Aleyhisselam'a babacığım bak arkadaşlarım işte şuraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar. Ben de gencim. İzin versen ben de gideyim babacığım. Yavrum izin veririm ben karışmam. Ama oraya gitmek günah, haram. Allah bundan razı değil. Orayı Allah sana atamayacak cehennemde. E babacığım olsun ben cehenneme girsem ne olsun gireyim, o işi gideyim oraya da. Yavrum, madem bizim cehennemde yanıma razısın yavrum, o zaman gel bakalım diyor. Şu tek parmağın diyor, ateşe sok bakalım diyor. Eğer dayanabilirsen sonra git oraya diyor. Çocuk tabi korkuyor. Tutuyor elinden, yavrum sok bakalım diyor. Yaklaştırınca, bak dayanamayacağım baba diyor. O zaman yavrum diyor, cehenneme dayanamaz sen, yapma o işi yavrum sen ben diyor. Aziz cemaatimiz, ne yazık ki insanlar cehennemi bilmiyoruz yani. Bilemiyoruz cehennemin ne olduğunu. Allah'a bakınız. İşte illa bizdi. Demek ki mahşer yerinde şefaat diye bir şey var. Ama işte benim efendim hocamdır, şeyhimdir, işte babam peygamberdir, dedem evliyadır. Bunlara güven yok muhteremler. Allah yolunda çalışmak şart. İman şart. İman şart. Allah Teala izin verirse peki Mevlam nasıl izin verecek acaba? Kime izin verecek Mevlam? Tabii nedir şefaat? Şefaat kendi kendini kurtaramayacak durumda. Yani imanı var. İbadetleri var biraz. Yetersiz. Kendi kendini kurtaramayacak kişi. Buna şefaat benziyor. Örnek verelim dünyada bir insana az çok bir geliri var. Asya bir kazancı var ama yetmiyor kendisine. Yani ev kirası var, su parası, elektrik parası, şunları bunları var. Üst baş kış odun kömür var. Geliri çok az. Masrafını karşılayamıyor, yetmiyor. Ne oluyor buna? İşte Allah Teala koyduğu bir kural var. Sosyal kural var. Zekat işte bu sefer. Ne yapıyor zekat verenler? Bakıyorlar. Tamam filan bir az bir geliri var ama yetmez ona o. İkram ediliyor. İşte şefaat da bu muhterem bakınız. Yani eğer bir insan tembel, sıhhati var, gençliği var, kuvveti var, iş bulma imkanı da varken bir insan kalksa da efendim yolda geçse, kadına kızına takılsa, kahvede efendim tavla oynasa ona kimse yardım etmez tabii, etmezler dünyada böylece. Şefaat da bu. Yani kul dünyada uğraşmış, çabalamış, yapmış bir şeyler, daha da istemiş ama yeteri kadar yapamamış. Allah kul niyetini biliyor ama. Bilemedi. Şimdi mahşere gelecek, kul tabi korkuda çırpınıyor kul şimdi. Bak yetersiz sevap, yetmiyor sevapları. Yetmiyor. Ne lazım? İşte şefaat deniyor buna böyle. Allah izin verince bu olacak inşallah. Ya'lemu. Allah Teala bilir, biliyor. Ma beyne eydihim ve ma halfehum. Kulun önünde ne var? Arkada ne var? Allah Teala bunu biliyor. Kulun önünde ne var? Bu iki anlama geliyor. Bir ikinci anlamı vereceğim burada. Ne önümüzde var? Yani kulun geleceğinde ne var? Kul şu anda kaç yaşındaysa ölünceye kadar onunla ne var? Sonra kul ne zaman, nerede, hangi koşullarda ölecek kul? Bu yazılmış. Allah Teala biliyor. Allah da yazmış, bunu takdir etmiş. Kul nerede ölecek? Hangi noktada ölecek? Bak. Kul o noktaya gider işte. Gider. Sonra insan nasıl ölecek? İnsanın kabri, mezarı nerede olacak? İnsan nereye gömülecek? Kişinin kabri nasıl olacak? Yeşillik mi olacak, yoksa cehennem çukuru mu olacak böyle? Sonra kişinin ne zaman mahşere kabrinden çıkacak? Mahşerde hangi noktada dikilecek? Sevabı çok, günahım çok gelecek. Allah Teala bunları biliyor. Gerçi kul buna kendi iradesi yapacak. Ama Allah biliyor bunu tabi. Haşa bilmesi olur mu Allah Teala? Allah Teala bunları biliyor. Sonra kul sıratı geçecek mi, geçemeyecek mi? Eğer cehenneme yuvalanacaksa cehennemin neresinde azap olacak? Eğer ehli cennet olacaksa cennette hangi köş onun? Neresi onun? Hep belli bunlar cemaatimiz. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'a çıktığı gece cenneti gezdi Peygamberimiz. Cennetler yedi kat göklerin üzerinde. Çünkü göklere sığmaz tabi cennet. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri cenneti gezerken açık tabi gezdi cenneti. Baktı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çok güzel bir makam, köş, saraylar. Gözleri kamaştıran, yani büyüklüğü hayalime sığmayan öyle makam, köy, bağlar, bahçeler. Peygamber sordu meleklere, kimin burası? Ne kadar güzel burası. Ya Resulallah, burası Ebu Bekir'in burası dediler. Bak yeri belli, yeri belli. Yine gezdi Peygamberimiz, yine çok güzel bir yer gibi Peygamber. Çok güzel, göz kamaştıran, büyük makamlar, mevkiler. Sordu, kimin burası? Burası da Ömer'in dediler böylece. Yani kim cennete gidecek? Hangi köşk, hangi makam onun olacak? Hatta insanların cenneti komşusu da belirli. Bu da belirli muhtemelen böylece. Bir gün bir genç varmış Medine-i Münevvere'de. Bu genç içinde aşk-ı Resul dönüyor. Peygamber aşkıyla yanan genç. Bir şey gözü görmüyor. Genç yaşında ama hayatı, dünyayı görmüyor gözü. Aşk-ı Resul yanıyor peygamberle. Geceleri uyuyamıyormuş. Peygamberimizin evi etrafından dolaşıyormuş. O zaman peygamberimizin evinin içinde tuvalet yoktu muhtemelen bakınız. Tuvalet yoktu böylece. Peygamber evinin içinde lavabo da yoktu evinde. Peygamberimiz gece dışarı çıkardı. Evini uzatıp çıkardı. Kırağa giderdi, dışarı giderdi. İşini görür, abdestini alır, içeri girerdi. Bu genç de belki peygamberimiz gece dışarı çıkar diye dolaşırken baktı peygamberimizi abdest alırken gördü dışarıda. Hemen geldi. Ya Resulallah, ibri aldı, su dökeyim, deyin bırak dedi. Ben de kendisi yapacağım. İbadette yardım istemem peygamber gördü. Genç tabi bekliyor. Ama nasıl bekliyor? İç tabi yanıyor, yanardağ gibi. Resulullah görüyor ya peygamberimizi. İç yanıyor, yanardağ gibi böyle. Aşk ile bakıyor, peygamber bakıyor. Tabi peygamberimiz de malum onun durumu da. Abdest aldı Aleyhisselam Hazretleri. Gence bir baktı. Tabi bakış, bir nazar değil mi böyle? Yani gözden bir şua gidiyor. Resulullah'ın gözünden onun üzerine bir şuala gitti. Genç daha cezbeye yandı bir genç böyle. Artık dünyadan geçti. O hale geldi. Peygamber sordu. Ya aşağım helleki hacetin. Bu saatte dışarı çıkmışsın. Bir ihtiyacın var mı? Yani karınlaş mı? Bir şey ister misin? Kalela. Yok Resulallah. Hiçbir ihtiyacım yok Resulallah. Yine peygamber sordu. Evlenmek ister misin? Sana bir genç kız hemen evlendireyim seni. Kalela yok. İstemiyorum Resulallah. Ekmek istemem, su istemem, mal istemem, para istemem, eylemek istemem ya Resulallah. Peki ne istiyorsun? Ya Resulallah. Eğer Allah Teala beni cennetine koyacaksa sana komşu etsin ya Rabbi, ya Resulallah. Sana komşu olması cennet istemiyorum ya Resulallah. Yandı, ağlam başladı. Peygamber buyurdu ki ona Aleyhisselam Hazretleri, ya genç, ya şap, çok çok secde et de bana yardımcı ol bu noktada. Çok çok secde et de bana yardımcı ol. Yani çok secde et, çok namaz kıl, çok rekat kıl, çok secde et. Bakın orada Peygamberimiz ne buyurdu ona? Çok secde et. Yani demek ki namazın özü secde. Yani özellikle secdeyi bilinçli yap, secdeyi. O secde var ya, az zaman secde böyle. O secdeye varış böyle. İşte ehli hal derler, arifler onunla yanar onda secdeye giderken böyle işte. Allahu Ekber deyince en büyük Allah derler böyle işte. Her şeyi unuturlar, atar kendini secdeye. Kulun en yakın olduğu Mevla'ya secde hali işte. Secde hali. Demek ki secdedeki sevap, çok aşırı bir sevap var. Peygamber buyurdu, çok çok secde et de bana yardımcı ol bak. Dikkat edin. Çok secde et de bana yardımcı ol. Yani sana şey edebileyim. Yoksa edemem ya bak. Yani Peygamber'in sevsi elinde, elindedir Peygamberimizin. Çok secde et de bana yardımcı ol. Sana şey edebileyim. Muhteremler. İşte Allah Teala kulu önünde ne var? Hepsi Mevlam biliyor. Yani kul önünde neler önüne geçecek? Hastalık, yaşlı dönemleri, şukunda, fakirlik, kıtı, dar, neyse bolluk geçecek. Kişi ne zaman nerede ölecek? Hangi mezara girecek? Mezar nasıl olacak? Ne zaman kabrinden kalkacaksa üfürünce hayata kendini bulacak? Sırata ne, mahşere ne dikecek kul? Hesabı nasıl verecek? Sonra inşallah cennete girecekse cennete yeri neresi olacak? Onun cennete komşuları kimler olacak? Üç türlü komşuluk var. Biri dünya komşusu. Tabi bu da iyi seçildi derler ya. Ev alma, komşu al derler. Dünya komşusu. İkincisi kabir komşusu. Kabir komşusu muhteremde. Bu da çok mühimdir bakınız. Bu için bakınız eski insanlar hep vasiyet etmişler. Beni ille falan yere gömün. Yani nerede bir evlullah bir yerde varsa oraya yakın istemişler. Üçüncüsü ebedi komşuluk. Ebedi komşuluk cennet komşusu muhteremler. Tabi bir de insan Allah nasip eder de tabi layık değiliz ama ümit kesiniz Mevlamız, aziz cemaatimiz. Ben nasip etse inşallah Peygamber komşu olabilsek muhtemelen. Olabilsek inşallah. Nar nasip etse inşallah. Ve ma halfehüm ve bütün bu varlıklar insanlar içine dahil arkadan ne var? Arkadan ne bıraktı insan? Bakınız. Yani insanın yalı sıfırdan başlayarak insan ölü topraklarda ölü atom element halindeydi kişi böylece. Hangi topraktan elementten seçildi bedenimiz? Hangi bitkiye dönüştük önce? Yağmur yağdı, çamur oldu. Hangi bitki kökü bizi emdi? Elma mı olduk? Buğday mı olduk? Ismarak mı olduk? Buz mu olduk? Hep Allah-u Teala bak irade bilgisinde bunlar. Sonra onları kim yedi? Ana baba olacak. Takdir olmuş, plan program çalışıyor, işliyor. Çizgisine gidiyor. Ana baba bunu yedi. Gerekenler sinirli bedene çekildi. Beden çekiyor, gerekeni çekiyor onlara. Kalanı gönderiyor dışarıya. Dışarıya gönderiyor, çekiliyor. Çekilenden de işte kan oluyor. Hücre derken üreme hücresi. Hangi bedende, hangi gıdadan üreme hücresi haline geldik? Geldik. Hangi an, hangi babada? Sonra Allah-u Teala'nın takdir ettiği zamanda o işte birleşme oldu, döllenme oldu, Allah'ın takdiriyle oldu böylece. Kul ana karnındayken Allah-u Teala'nın tedbir tasarrufunda, hücre başıboş değil orada böyle. Hücre bölünüp çoğalıyor hücre. Bölünüm hücre çoğalıyor. Ana gıdadan kanla besleniyor insan besleniyor. İnsan orada dünyaya uyum sağlık duruma geliyor. Ne zaman dünyaya geldik? Dünya hayatımızdan nasıl geçti? Nasıl geçti? Tabii günahlar bülük çanı yazmaya başlıyor. Her birimiz, hep bütün varlıklar şu yaşta gelinceye kadar hayatımız nasıl geçti geçen günlerimiz? Allah hepsini biliyor böyle. Biz bazen farkında değiliz. Bazen unuttuk. Bazen hiç böyle günah saymıyoruz. Bazen sevabı haşa bir küçük görürüz belki de. Allah hepsini biliyor unuttum. Bak böyle. Biliyor efendim. Mevlamız bilir, hepsini biliyor. Ve la yuhitun ilahir. İnsanlar ihate edemezler. Tamam bilemezler. Bir şey min ilmihi illa bima şa'e. Kullar, varlıklar, melekler, insan hepsi dahil Allah Teala'nın ilminden bir şeyi ihata tam içeriğiyle ayrıntı bilemek bilemezler. İlla bima şa'e. Ancak Allah dilediğini kullarına zamanı gelince bildirir. Mesela günümüzde biliyorsunuz bilim teknoloji baya baya zirveye çıkıyor. Bize göre bu. Allah katında bunlar nedir bunlar? Hatta bir evliya katında bunlar hiçbir şey değil bunlar. Sıfır bunlar. Yani elementi bilmek, efendim atomu bilmek, atomun çekirdeğini, elektronların sayısını bilmek, şunu bunu bilmek, galaksi bilmek. Bunlar evliya katında bile basit şeyler bunlar. Çünkü bir evlullah bile, Hazreti Cemal bir evlullah bile öyle huzura geçtiği zaman, zaman gelir, keşfi açılır. Bütün sırlar kendine ayran olur böyle şey. Dağ duvara kalmaz böyle. Bütün zeraatın, cihanın bir de zikrini duyar böyle. Bakın, insan değişik elementten yaratılıyor muhtemelenler. Değişik hücre oluyor. Bunun için insan karmaşık madde insan. İnsan zaman gelir, insan kendisi çelişki düşünse kendi kendine. İnsan kararsız oluyor. İnsan çelişki düşünse insan bazen. Nefis şöyle ister, akıl böyle ister, hayal böyle ister, ruh böyle ister, gönül böyle ister. İnsan karmaşık. İnsan tek madde değil ki acaba maddemiz. Bunun için her elementin bedendeki görevi ayrı, onların zikri de ayrı bakma terimler. Hepsinin zikri ayrı onlara böyle. İşte kullar ancak Allah Teala dilediği zaman Allah'ın izin verdiği kadar bazı fıtrat kanunları deniyor bunlara. Bunları bazı bilebilirler. Mesela insanın yaratılışı, ana karnındaki durumu, işte kız erkek gelişmeleri, şunlar bunlar insana bunları tam görüp bayağı bir bilebiliyorlar bunları. Ama kul bunu elini uzatamıyor ama. Uzatamıyor. Efendim, kadın hamile kalmış, mesela gidiyor. Ne bu? Kız. Ve erkek istiyorum, bunu değiştirelim. Var mı değişecek iş bunu? Yok kardeşi. Yani görmek, bilmek başka ama bir tasarruf yok kardeşi. Tasarruf yok muhtemelen. Efendim işte ben kız istiyorum, erkek olmuş. Bunu kız ya, kıza çevirin bunu. Var mı el güç? Yok muhtemelen. Yok kardeşi. Ya da mesela 9 aya doğum olacak. Ne diyor kadın? Efendim işte ben bir yere gideceğim, şu olacak, bu olacak, şöyle işim var da bu doğumu 4 ay indirin. Ha bakalım, bilim tek ortaya gir, oluyor mu? Hayır muhtemelen. Mesela yumurtadan civi çıkarıyor makinede. Nasıl çıkıyor, çıkarılıyor ama Allah'ın koyduğu fıtrat kanı aynı uyuluyor ama böyle şey. Yani tavuk altında yumurtanın ısısı, aynı ısı veriliyor. Kaç gün kalıyor tavuk altında, aynı gün yine kalıyor böyle şey. Değişmiyor böyle şey. Vesi'a kürsiyü semavat vel ard. Vesi'a kaplamıştır. Kürsiyühü. İşte kürsü kelime buradan geliyor. Allah Teala'nın kürsüsü kaplamıştır. Neyi? Es semavat dedik ha gökleri vel ard yeri kaplamıştır. Kürsü nedir? Kürsü burada bir anlamda ilim anlamda gelebiliyor. Allah'ın ilmi anlamı gelebiliyor. Fakat buradaki asıl anlamı şudur. 7 kat göklerden sonra kürsüye bir varlık var. alem var, kürsü. Arştan küçük, arşın altında. Şu alem, adı cemaatimiz, şu alem o kadar büyük ki şu alem, yani akıl, hayal duruyor, durur böyle şey. Duruyor akıl, hayal böyle şey. Bir galaksi var şimdi, biliyorsunuz Samanyolu galaksi var. Dünyamızı çevreleyen böyle şey. Belki birinci sema orasıdır. Çünkü sema tam bilinmiyor. Ya bunun tahmini tabi bunlar, olabilir belki de. Bu galaksinin çapı 100.000 ışık yılı bakmadılar. 100.000 ışık yılı. Işık nedir? Bir saniyede ne kadar gidiyor? 300.000 kilometre gidiyor bakınız. Işık bir saniyede 300.000 kilometre gidiyor. Yani ışık hızı ne yapıyor? Dünyamızı bir saniyede ne kadar dolaşıyor? 7,5 defa dolaşıyor bak. 7,5 defa dolaşıyor saniyede. Nedir saniye? Ay yüzünün kapağı. Işık, o kadar hızlı ışık, bir saniyede dünyamızı 7,5 defa dolaşıyor. Bakın, bir saniyede. Bir senede aşağı yukarı 9 küsür milyar trilyonu buluyor ışık hızı böyle işte. Güneş, Samanyolu merkezine 31 ışık yılı mesafede bakın. Güneş, Samanyolu merkezine 30.000 ışık yılı mesafede. Mesafede. Güneş ne yapıyor? Samanyolu merkezinde bak dönüyor böylece. Ne kadar? 31 ışık yılı mesafeden öyle dönüyor böylece. 200 küsur milyon senede derin tamamlıyor böylece. Güneş dönerek nasıl dönüyor? Güneş tek mi dönüyor? Yok. Uyduları da var ya. Ona çekim gücüne bağlı ona bakınız. İşte dünyamızda, ayda diye uydular, gezegenlerde güneşle beraber dönüyoruz. Yani bizler azı cemaatin bakın değil mi? Şu an kim neredeyiz? Kim neredeyiz efendim? Bak. 31 ışık yılı mesafeden dönüyor böyle şey. Dönüyor böyle şey. Bu nedir? Bir Samanyolu galaksi böyle şey. Bunun ötesinde yüz binlerce ışık yılı, milyon ışık ötesinde daha önce galaksilere var muhtemelen. Var böyle şey. Bütün bunlar yedi kat göklerde bunlar. Madde alemi yani böyle. Madde aleminde Peygamber Şükrü Aleyhisselam Hazretleri birinci göğe nispeten dünya çöldeki bir halka, yüzük halkası gibidir. Peygamber buyuruyor böyle şey. Yani Peygamber öyle örnek verdi. Belki daha küçük tabii. Öyle Peygamber verdi böyle şey. Yani birinci göğe bakarak dünya çöldeki küçük bir halkacık gibi. İkinci sema o kadar büyük, ikinci sema o kadar büyük ki ikinci semaya göre de birinci sema çöldeki bir halka gibi. Bakın muhteremler. Yani Samanyolu'nun galaksisini ben düşünüyorum azı cemaatimizde 100.000 ışık yılını akla hayal almıyor muhteremler. Yani trilyon, katrilyon, binler, kilometre, kilometre böyle şey. Akla hayal almıyor büyüklüğünü böyle şey. Bir güneşin büyüklüğü, güneşin bir yıldızlar var. Enerji saçıyorlar. Hepsi hareket halinde ama. Küllün yecili yecili müsemma meydan veriyor. Küllün yecili yecili müsemma. Hepsi belirli bir zamana kadar hep dönme hareket etme hepsi böyle şey. Ama birini çarpmak yok böyle. Hepsinin yörüngesi belli bak. Rotası belli hepsinin böyle şey. Hiçbir şey olmuyor. Bir şey olmuyor. Şu Samanyolu o kadar muazzam bir şey. Ama ikinci sema İkili semaya yanında Samanyolu galaksi küçük yüzü gibi kalmıyor bak muhteremler. Sonra birinci sema, ikili semanın toplamı da üçüncü semaya göre yüzü gibi yine kalmıyor bakın böyle. Her sema o kadar büyüyor böyle şey. Artık yedinci kat gökün büyüklüğünü bir Allah-u Teala bilir. Hayallere sığmaz mı böyle? Rakama sığmaz hakkı. Ondan sonra işte yedi kat semaları kürsü kapsıyor böyle şey. Kapsıyor. Alem kürsü deniyor ona. Tam nasıl onu bilemeyiz. Yedi kat gökler kürsü bunlardan toplam yekünü de arşı azam yanında şöyle bir yüzü gibi kalmıyor. Halk gibi kalmaktadır. O kadar büyük şu kainat. O kadar büyük kainat böyle şey. Ve la yeudü hifzuhuma. Bak şimdi Mevlam buyuruyor ki. Ve la yeudü, ona Allah'a güç gelmez ama hifzuhuma, bu yerlerin gökten bütün bunların hıfzı, korunması, tedbiri, tasarrufu Allah'a aşağı güçlü ibadetçe. İnsanın bedeninde hücreleri Mevlam nasıl görüp yaratıp tedbir ediyorsa, işte bütün yer gökte galaksiler Allah'ın katında o kadar kolay bakma temizdir. Allah katında celalde ibadetçe. Allah'ın büyük azamete kudretine bakma temizdir. Ve la yevdü hifzuhuma. Allah Teala bunları korumak, yönlendirmek, yaratmak, yönetmek Allah Teala aşağı güçlü ibadetçe. Gayet kolaylıkla. Hepsi Allah-u Teala'nın gözetiminde, onun ilminde, bilgisinde, onun tasarrufunda, hepsi böyle şey. Galaksilerde, tabi orada cennetler alemi var, cehennem alemi var, ölüden yattığı berzah alemi var, cinler alemi var, şeytanlar alemi var, melekler alemi var, huriler alemi var, ruhlar alemi var, alemi ceberut var, nice alemler var, bilmediğimiz alemler var, bütün bu kadar varlıklar da var. Allah tabi bunun hepsini böyle görüyor, hepsini biliyor. Hey Allah'tan gözetiminde, Allah'ın tasarrufunda. Ve huvel aliyyül azim. Allah Teala el aliyyü e'la yüce. O Allah öyle yüce ki akıl hayal almaz. El azim, Allah azamet sahibidir, kudret sahibidir. Şimdi biliyorsunuz her namazdan sonra ayet-i kürsü okuyoruz. Sünnettir umudanlar, okumaktır. Hadis-i şöyle geliyor, özeteyim kısaca inşallah. Bir Müslüman farz namazından sonra, tabi sünneti tabi farz namazına, yani o vaktin namazdan sonra bir kimse yerinden kalkmadan ayet-i kürsüyü okursa, tabi biraz bilinçli ama, biraz okursa, o anda kişiye cennet arasında engel kalır, ölüm. Yani ölmeden cennete girilemezse, kulağın cennete giremiyor. Kişi o anda ölse, hemen cennete girecek. Ayet-i kürsü neden? Burada kul, Allah-u Teala Rabbini tanıyor, biliyor. Yani marifetullah deniyor, arif oluyor kul böyle şey. Bunun için Allah-u Teala'yı bilenler, arifler, evliyalar, onlar Allah için severler. Onlar uyan Allah diye yanarlar. Allah'a kulluk ederler. Ama bir şey beklemez, Allah'tan beklemezler. Yani bizim gibi, efendim işte iki kez namaz kıl, şu kadar sevabı, bu kadar sevabı, onların sevabı aşmışlar o zamanlar. Allah diye yanmış onlar. Onlar Mevla'ya tanımışlar. Ne diyor Yunus Emre? Lütfun da hoş, kahrın da hoş bak. Lütfun da hoş, kahrın hoş diye böyle bak. Lütuf kahır, Allah-u Teala hasa eder, şifa eder. Ağlatır da güldürür der, hep hoş bunlar bana diyor. Hoştur bunlar diyor. Şimdi bu işi ne yapıyoruz elhamdülillah? Peygamberimizin emri ile namaz oturduğumuz yerde önce okunan ayet-i kürsü okunuyor. Velâhü Aliyyü'l-Azîm diyoruz. Arkadan ne geliyor şimdi burada? Taaccüb deniyor, şaşkınlık. Yani kul da şaşırıyor. Allah'ın adamı kudreti. Şu muazzam âlem. Metafizik. Görünmeyen âlemler daha böyle. Görünmeyen âlem, görünmeyen varlıklar. Bu kadar büyük, büyük, büyük. Bu kadar büyük âlem. Bütün bunları yaratan, yöneten, yönlenen, tasarruf eden güç, kudret. Kul da ne yapıyor şimdi burada? Buna tabi şaşkına diyor, Sübhanallah, değil mi? Yani Sübhanallah, bakın aziz cemaatine, Peygamberimizin değil mi? Koydu buradaki, bakın formül, bakın, bir formüle bakın böyle şey. Yani kendinden böyle geliyor, kul ayeti okudu, ve huvel aliyyül azim dedi. Kul hayret makamına düştü, arkada ne geliyor? 30 defa, Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah, yavaş yavaş böyle. Bir de sin, sad değil ama, sub olmaz. Subu sabah anlamına geliyor. Anlam değişiyor. Sin'de yani ince ü olacak. Bir de B. P yok Arapçada. Sübhanallah. Bir de özel olarak sondaki H çıkacak. Çıkmasa mana gitti. Sübhanallah. Sübhanallah. Ama yavaş yavaş. Sübhanallah. Evet, tespih çektim ben. Yok, sen oynadın onunla. Oynadın sen onunla. Çekmedin. Nedir? Sübhanallah. Sübhanallah. Allah'ım ne anlama geliyor? Allah'ım sen noksan zaman müneşeşsin ya Rabbi. Her şeyi görürsün. Her şeyi bilirsin. Her şeye gücün yeter ya Rabbi. Kulunu teslim et Mevlamıza. 33 defa. Sübhanallah. Sonra arkadan ne geliyor bakınız değil mi? Böyle Mevlamız var. Bize nasip ol, iman ettik bu Mevlamızı tanıdık. Ne gerekiyor şimdi? Şükür mü gerekiyor ki buna? Şükür. Arkadan elhamdülillah bakıldı. Formüle bakın böyle. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yalnız elhamdülillah değil ama. Eksik oluyor. Lefçeler gidiyor orada. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yani bütün hamdü sana şükür yani Mevlamıza mahsustur. Arkadan ne geliyor? Allah'ın büyük azameti kudreti artık geliyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. 30 defa etti 99. 100 olacak şimdi. Ne gerekiyor? Arkadan son bunu bağlayacak, toparlayacak. Uzun kelime-i tevhid arkadan. Bunu toparlıyor bunlara bakınız. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehül mülk ve lehül hamdü ve hüve ala kül şeyin kadir. Yalnız cemaate namaz kılındığı zamanlar bunu tek müezzin söylüyor, cemaat söylemiyor, eksik kalıyor. Eksik kalıyor. Müezzinki hani kendisine, kendisine böylece herkesin söylemesi gerekiyor, bunu söylemesi gerekiyor. Buna kısa anlam vereyim inşallah. Yine tevhid tabi başlıyor burada. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok artık. Kul Mevla'yı tanıdı. Kul artık marifetullah erdi. Kul yeri güf, arşif her şey kul görü gibi oldu. Kula teslim oluyor. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Vahdehu. Allah bir olduğu halde. Bir. Nedir bir? Eşi, benzeri, dengi olmayan şu kainatta. Kim ona eş olabilir Allah-u Teala, değil mi? Arkadan bunun tekiden geliyor, lefzen tekide diyor. La şerike leh. Allah'a aşağı ortak şeriki yok böyle şey. Yok böyle şey. Peygamber de olsa da kuldur ama. Nedir peygamber? Abdühü, Resul'e geliyor. O da Allah'ın kuludur, o da kuldur böyle. Lehü mülk, mülk onundur. Onudur bu mülkiyet. Velevül hamdü, hamdü sana şükür ancak Allah'a mahsustur. Ve hüve, Allah'ta Mevlamız nedir? Ala külli şeyin kadir. Bak, Allah'a burada tam kesin artık teslimiyet. Allah Teala her şeye kadir-i mutlak. Onun gücü sonsuz, sınırsızdır Mevlamız'ın. Her şeyin gücü yeter. Kul buna teslim ediyor kendisini burada. İşte adı cemaatimiz bir kimse namazdan sonra ayete küs okuduktan sonra kişi bir de bu tesbihi çektiği zamanlar o kişinin deniz köpüğü günahları olsun ona dökülüp gidiyor. Eriyor böylece. Yalnız tabii ne kadar bunu inşallah bilinçli söylersek o etkili oluyor. Lillahi Teala Fatiha.